hoztam, hogy mi a vége, most zuhanunk a mélybe. Zuhanunk vetlen mélyre, baby. Zuhanunk, mint a platformban. Úgy taszít engem az ismeretlen, baby. Bevallom, egy kicsikét félek, mert bánom már úgy, igen, bánom én. Nem töltöttem te veled még egy éjszaka. Úgy készül, hogy mi lesz végül, az csak az Isten tudja.